możesz lecieć z nieba ptakami aż do chmur, bo twoje serce żyje w świecie, gdzie wzleci ponad każdy mur. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 niebieski w supercenie za 179 zł. Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 dzień września, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kampania wyborcza wyraźnie przyspieszyła. Poznaliśmy nowe propozycje programowe, m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Kijów dronami bojowymi. W mieście słychać było odgłosy eksplozji. Dziś odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów. To pierwszy w historii Kościoła przypadek, gdy do grona błogosławionych dołączyła cała rodzina. Rząd Zjednoczonej Prawicy przedstawił nowe punkty swojego programu wyborczego. W trakcie spotkania z Końskich padła m.in. zapowiedź wprowadzenia emerytur stażowych uzależnionych od lat pracy, a nie tylko od wieku. Nowe emerytury to, jak tłumaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, propozycja dla osób, które rozpoczęły zawodową karierę tuż po skończeniu 18 roku życia. W przypadku kobiet mówimy o możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, w przypadku mężczyzn po 44 latach. Lider PiS zapowiedział też walkę z patodeweloperką. Bo tu są różnego rodzaju układy, co według obliczeń kosztuje Polskę przeszło 84 miliardy złotych rocznie. Premier Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że za 6 lat Polacy mogą zarabiać tak samo jak Francuzi. Jest tylko jeden warunek. Wygrana PiS 15 października. To jest wybór, czy chcemy, aby Polska była dumna, czy Polska taka zawstydzona. Czy chcemy, żeby Polska była wolna, czy Polska bezwolna. Spotkanie w Końskich zakończyło wystąpienie koalicjanta z Kukiz 15. Paweł Kukiz mówił o konieczności zniesienia immunitetów dla parlamentarzystów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nowa Lewica zapowiada, że jej warunkiem wejścia do ewentualnej koalicji rządowej po wyborach będzie poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy. Podczas konwencji w Poznaniu wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat mówiła m.in. o konieczności zmian w wynagrodzeniach chorobowych. Kobiety zarabiają dużo mniej od mężczyzn, dlatego że nadal karze się ich za pójście na chorobowe. Również za pójście na chorobowe po to, żeby opiekować się dziećmi. Dlatego Lewica mówi jasno, w przyszłym rządzie musimy wprowadzić 100% wynagrodzenia za chorobowe, żeby przestać karać kobiety za to, że opiekują się swoimi chorymi dziećmi wtedy, kiedy jest to potrzebne. Magdalena Biejat dodała, że jedną z obietnic wyborczych jest też ułatwienie kobietom łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Rząd Lewicy, przyszły rząd, doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach współfinansowanych przez Unię Europejską. Po to, żeby każda mama, kiedy będzie wracała do pracy, miała pewność, że ma gdzie zostawić dziecko, że to dziecko będzie w dobrych rękach, będzie zaopiekowane w żłobku blisko domu. Nowa Lewica w swoim programie proponuje też m.in. skrócenie tygodniowego czasu pracy do 35 godzin. Dziś o 18:00 odbędzie się debata Najważniejsze wybory, organizowana przez Polskie Radio 24 i Super Express. Udział w niej potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych komitetów. Potrwa ona około 2 godzin. Oglądać debatę na żywo będzie można m.in. na portalu polskieradio24.pl. Rosjanie w nocy zaatakowali dronami bojowymi stolicę Ukrainy, Kijów. W mieście słychać było co najmniej 5 eksplozji. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że obrona przeciwlotnicza strąciła co najmniej 20 bezzałogowców, które nadlatywały nad stolicę z różnych stron. Szczątki ze strzelonych dronów spadły w 3 dzielnicach miasta. Odłamki poraniły 1 osobę. Wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma wyraził nadzieję, że dzisiejsza beatyfikacja ustanowi rodzinę Ulmów symbolem o międzynarodowym znaczeniu, podobnie jak rotmistrz Witold Pilecki czy Jan Karski. Pomysłodawca i twórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej wskazał, że dzisiejsze uroczystości mają dla niego szczególne znaczenie. Bardzo dużo swojego życia zawodowego w Instytucie Pamięci Narodowej poświęciłem na to, aby i Polska, i świat dowiedział się o historii rodziny Ulmów. A takim wielkim, największym dziełem to jest powstałe przy merytorycznej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, które każdego roku zwiedzało około 20 tysięcy turystów, a teraz z pewnością będzie ich dużo więcej. Po raz pierwszy w dziejach kościoła beatyfikowana zostanie cała rodzina. W Ogrodzie Saskim w Warszawie para prezydencka wzięła udział w narodowym czytaniu nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. 12. edycja akcji odbyła się nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podziękowała Polakom za niezwykłą kreatywność przy organizowaniu wydarzeń towarzyszących narodowemu czytaniu. Były robione inscenizacje, można było wziąć udział między innymi w ślubie Elżuni Bohaterowiczówny. Były również organizowane warsztaty wikliniarskie, pisarskie, zielarskie. Czytano w szkołach, ale czytano również, proszę Państwa, w przedszkolach. Czytano także nad brzegami rzek, czytano na statkach, na łodziach, na promach. Oczywiście narodowe czytanie odbywało się także w internecie, w mediach społecznościowych. Kończąc 12. edycję narodowego czytania, prezydent Andrzej Duda ogłosił, że przyszłoroczną lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Patronem medialnym tego wydarzenia było Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. 19-letnia Amerykanka Coco Gauff wygrała turniej singlistek podczas US Open. W finale wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku pokonała Arenę Sabalienkę 2-6, 6-3 i 6-2. W trakcie amerykańskiego lata tenisowego, którego zwieńczeniem jest nowojorski turniej, Coco Gauff przegrała tylko jedno spotkanie. W ostatnich dwóch miesiącach była zdecydowanie najlepszą tenisistką i z tego powodu praktycznie od początku US Open była faworytką amerykańskich kibiców. Po zwycięskim finale Coco Gauff opowiada na konferencji prasowej dziennikarzom, że po wyraźnie przegranym pierwszym secie z nerwów musiała skorzystać z toalety i to pomogło się jej zresetować. Potrafiłam sama na siebie korzystnie wpłynąć. Zdawałam sobie sprawę, że nie gram przecież teraz w takim zwykłym meczu, ale temu wszystkiemu towarzyszyło dużo nerwów, mówiła Amerykanka. Za zwycięstwo w Nowym Jorku zainkasowała 3 miliony dolarów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Ja Bachlowski. A dziś wieczorem finał mężczyzn zagrają Miedwiediew z Alcarazem. Dziś też polscy siatkarze grają z Belgami. Stawką ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Aleksander Śliwka. Zarówno piłka nożna, jak i siatkówka ma bardzo wielu kibiców w Polsce. Z pewnością wielu z nich to są kibice obu sportów i będą musieli wybrać. Taka sytuacja czasami ma miejsce. Dzisiaj na przykład Włosi grają z Macedonią w siatkówkę i również w piłkę nożną. Polscy kibice ten jeden dzień będą musieli wybrać, ale zawsze można też sobie zobaczyć mecz z odtworzenia. No właśnie, bo nasi siatkarze zaczną w Bari o 21, a kwadrans wcześniej polscy piłkarze zmierzą się z Albanią w Tiranie. Tu z kolei stawką punkty w eliminacjach Euro 2024. We wspomnianym meczu Włosi pod wodzą nowego trenera Luciano Spallettiego zaledwie zremisowali z Macedonią Północną 1-1. A czego my możemy się spodziewać od naszej manierycznej, jakby nie było, reprezentacji? Trudno powiedzieć, ale selekcjoner Fernando Santos ma prośbę do kibiców. Chciałbym poprosić, żeby wszyscy byli z naszą reprezentacją. Jeżeli kogoś chcecie krytykować, to krytykujcie mnie, bo jestem do tego przyzwyczajony. Piłkarze trenują bardzo mocno. Mam oczywiście świadomość, że porażka w Kiszyniowie dużo nas kosztowała, ale proszę o to, żeby wszyscy wspierali reprezentację Polski w meczu z Albanią. Mamy kolejne medale wioślarskich Mistrzostw Świata w Belgradzie. Mateusz Biskup, Fabian Barański, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski nie obronili co prawda tytułu sprzed roku, ale ustępując tylko Holendrom i Włochom wywalczyli brąz, mówi mistrz olimpijski z Pekinu 2008, właśnie na czwórce podwójnej, a dziś prezes PZTW Adam Korol. Ja stoję obok nich na podium i gratulując im bezpośrednio mistrzów z Łodzi. Widziałem w nich tą sportową złość, oni na pewno chcieli trochę więcej, ale to trochę więcej jestem przekonany, że zobaczymy za rok podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ta kolejność na podium się zmieni i nasi zawodnicy będą walczyć o złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Sport w Trójce w poranku jeszcze za godzinę. Niedziela słoneczna i ciepła, temperatura maksymalna to 25 do 30 stopni, chłodniej nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, bo do 23 do 25. ten niedzielny poranek. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Rojksop w utworze Impossible. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem już niesamowita, energetyczna i bardzo pozytywnie nastawiająca Misia Furtak w utworze Mózg. Przenosimy się, proszę Państwa, do roku 1980, dokładnie do sierpnia. W Polsce rozpoczynają się wtedy strajki w trójmiejskich stoczniach, a na brytyjskiej liście przebojów już od zeszłego miesiąca, czyli od lipca, jest w samej czołówce grupa The Clash z utworem Bank Robber. Love to live that fake, and he loves to steal your money. Some pozostając stylistycznie w tym samym gatunku muzycznym. Niemniej jednak na scenie polskiej posłuchajmy grupy Manam i Boskiego Buenos. Trójkowej scenie Kodyma pozostajemy w klimacie, choć stworzonym już wiele lat później, grupa Smashing Pumpkins i 1979. Light white, right above the street. Billy Bossa Nova, czyli proszę Państwa, jedna z najbardziej charakterystycznych młodych twórczyń muzyki rozrywkowej, Billie Eilish. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. Hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. Od początku istnienia grupy było wiadomo, że jest to absolutny hit na polskiej scenie muzycznej. Grupa Oddział Zamknięty, rekordziści, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt, jeszcze w tamtych czasach winylowych, pamiętam pierwszy nakład w 300 tysiącach rozszedł się w tydzień i musiał być dotłaczany. Ile razy, to już tego nawet nie sprawdzałem. W każdym bądź razie te liczby chyba do dzisiaj nie zostały pobite. Przed Państwem Oddział Zamknięty i utwór, który otworzył im szeroko drzwi do wielkiej kariery, czyli Ten Wasz Świat. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą.

Przed nami następny duet, tym razem z Nowego Jorku o korzeniach brazylijskich, Sophie Tucker w utworze Swing. Teraz utwór, który po prostu bardzo lubię. Wielkie nieba i Melakoteluk. Yeah. pozostając w tym pozytywnym klimacie, zaproponuję Państwu Stereo MCs i Connected. Łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy. Jeżeli macie Państwo pomysły na muzykę, proszę je przysyłać na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej i udanej niedzieli, dedykuję Wam utwór grupy Killing Joke pod tytułem Change. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.